بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، katika hadithi yetu ya juzi, hadithi ya Mughira radhiyallahu anhu warḍah, حديث عبد الله بن عمرو سي مغيرة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. تبلكوا تمفكيا كتك ما يؤخذ ما يستفاد نمبيتان أسيما وطاعة الوالدين نقطي وزي وويلي إنما تكون بالمعروف حقيقة سيلنجينيلو لكوا كوا مزوري كوتي وزازي ونكوا كوا مامبو مزوري كيوا ونفنيا مام مزوري وككتوما مام مزوري وتواطيه فلا طاعة لهما في معصية الله. Hakuna ruhusa ya kuwatii wazee wawili katika kumaasi nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Faqad qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amehukumu mola wenu subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuna wa kuabudiwa ila ni yeye subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa bil walidain ihsana, na kuwatendea wazee wema. Ndio hiyo tunasema kwamba inna ma takunu bil ma'ruf, lazima kuwatii wazee iwe kwa njia ya mazuri. Wakiwa atakuamrisha mazuri na wanatewa atakutendea mazuri, basi wani sawa وطي وزازي كمان حتى كما سوى إسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هبانا كوتي وكيوم بي كتك كمعاصي من يزمونه سبحانه وتعالى كيوم بي أمي كتوما كيتو وفنيا حالي أقوان باني كي يومي كما أمرشو الله نو تقواني من يكبت مذنبي. أسيما الشيخ صديق حسن في تفسيره، صديق حسن خان هو الكواني سلف، شيخ مكوبا وكي سلف وكي هندي وهندي وسلف وشاشة سانا، لكن واب بعض ياو كان هو يبان الكوا وقتوله. أسيما وجملة هذا الباب وجملة ملانقه هو أن طاعة الوالدين وأن بقواطي وزيوويلي لا تراعى في ركوب معصية. haifanyi wewe kufanya jambo la maasiya, haikusumi haikuhifadhi wewe utakuwa wafanya jambo kama lile la maasiya, kwa sababu ya kuwa linda na kuwasikiza wazee. La turaa fi rukubi almaasiya, haichungwi hiyo taa kwa wazee wawili ikiwa ni katika kutenda maasiya. Usikubali kuwafanyia kitu kama kile. Wala tarka faridatan ala ayan, wala kuacha jambo la faradhi kwa baadhi ya watoto. Sema kwamba sasa mimi mzee wenu nimeamua kwamba msiswali tena, sasa lazima muniti mimi mzee wenu. La, inma ta'atu bil ma'ruf, lazima iwe ni jambo jema. Watalzamu ta'atuhuma, ya lazimu kuwatii wazee wawili. Fil mubahati, katika mambo halali katika sharia, mambo yote ambayo kwamba ni halali mzee utamtii akikutuma kumfanyia jambo kama lile. Kama alivyosema qala fi sharh al-iqna', wala ta'ata lilwalidain, hakuna kutiiwa wazee wawili. Fi tarki faridha, katika kuacha jambo la wajib la faradhi. Mzee akwambia usisome madrasa, sikubali. Akwambia usiswali, usikubali. Usiende msikitini, usikubali. Kitu kama kile ni maasi. Kataalumi wajibin alayhi, kama kusoma ambayo ni wajibu kwa mwanafunzi. Kambia wewe usiende madrasa, kuna maana ya kusoma? Mpaka lini utasoma? Ala maneno usiyasikize, sikiza pale ulipo, mwachie mwenyewe mzazi. Kwa hivyo haitakani, hiyo ni maasiya. Wama yakumu bihi dinahu min tahara, na kitu ambacho kwamba kitakuwa msingi wa kusimama dini yake, min taharatin, kutokana tahara. Yaani watu wanasomeshwa na namna gani watekeleze ibada ya Allah ya sala, wafunzwa tahara ni kitu gani. Baba akwambia usiende. Wa salatin, kwenda kusali akwambia usiende. Wa siyamun, funga akwambia usifanye. Wa nahwi dhalik, na mfano usimsikize. Usimsikize hapa, usitete naye, usimtukane, lakini usiitikie kwa kuwa hutofanya yale alo kukataza. Wa in lam yahsul dhalika bi baladihi, hata jambo hili likiwa hali kupatikana ndani ya mji ule anaoishi, falahu safaru litalabihi, ya kupasa wewe usafiri kwenda kutafuta kitu kama kile. Wenda usome tahara, pengine ukwenda kujua mlango wa tahara, utakwenda kujua katika miji mingine pahala mbali, au kwenda kujua namna ya kusali au namna ya kufunga. Itabidi ikiwa wewe pale ulipo hakuna mafunzo kama hayo, basi falahu safaru litalabihi, yambidi asafiri kwenda kutafuta elimu, ni lazima. Bila idhinihima, pasi na ruhusa yao, pasi na ruhusa, ni wajibati, ni jambo ambalo kwamba ni wajibu kwamba usiende. Usiende. Na hayo tumeyaona, wanafunzi wengi walioacha masomo kwa sababu wazee, akishaona tu mtoto amefika miaka 10-15, anambia bwana, angalie mamako, angalie mamako na ndugu zako, mimi nenda zangu. Mzee angalia kazi zake, ati wewe ndio umekuwa mzee wa nyumba. Hayo yanafanya wale wanafunzi wasisome. Mengi nimeona, wengi niliwaona hali zao ilikuwa ni hizo. Liana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumti kiumbe kwa kumaasi nani? Muumba subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakapokuambia usiende kusoma namna ya kujitahirisha na kufanya ibada, kataa. Akwambia usiende kwenda kusoma sala na mambo yanayofungamana, usiende. Ne, ukataa. Kwa sababu ukikubali unamtii baba hapo, unamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida sita, ama bi khususi ta'ati alwalidain, ama hasa kuwatii wazee wawili fil mubahati, katika mambo ya halali, katika mambo ambayo ni halali katika sharia mtu kufanya. Faqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema alladhi yantafi bihi al-abawani, mambo ambayo ni halali na law utawafanyia wazee wawili jambo kama lile, basi wazee watanufaika, wazee wawili watanufaika. Wala yatadhararu wala hawadhuriki huwa yeye bitaatihima, kuwatii wazee katika jambo kama lile. Asema haya mambo yatakuwa fihi qismani, imeganyika mara mbili. Jambo ambalo ni mubah, kumtii mzee katika mambo ambayo ni halali katika sharia, mambo ambayo kwamba moja kwa moja mzazi au wazee wawili akiwepo watanufaika. Wala wewe hudhuriki katika kuwatii, kuwatekelezea jambo kama lile wazazi, basi ulama sema kwamba pana kauli mbili hapa, pana kauli mbili. Kauli ya kwanza sema qismun yadurruhuma tarku, kuna namna fulani ya kwanza. Kigawanyo cha kwanza ni kwamba lau utaacha kuwatendea jambo kama leo wadhurika wale wazee, wazee wadhurika, fahadha la yustarabu fi wujubi ta'atihima fi, hili hapana shaka ni lazima umtii mzazi wako katika jambo kama lile, ni lazima. Qismun yadurruhuma tarku, yani uwe ukiacha jambo kama ile kutofanyia wazee, wazee watadhurika. Kwa hivyo jambo kama lile ni wajibu wafanyie nini, wazazi jambo kama lile. Fahadha la yustarabu, ili halina shaka fi wujubi taatihi ma fihi, katika kuatii wazee katika jambo kama lile, madamu wapata manufaa na ni halali wafanyie. Wa qismun yantafi'ani bihi wala yadhurru, sehemu ya pili watakuwa na manufaa wazee kuwatenda jambo kama lile, lakini wewe hudhuriki, wewe mtoto hudhuriki. Fatajibu ta'atuhuma fi kadhalik, yapasa wazee wawili wa ati katika jambo lile la kwanza na hili la pili, ni wajibu wako. Madamu jambo kama lile wazee wanufaika nalo wala halikudhuru wewe jambo kama lile, ni wajibu wati katika jambo kama lile. Wao wenyewe wanufaika, wewe hudhuriki, ni wajibu kufanya nini? Kuwatii wazee katika jambo kama lile. Nukta ya saba alitaja Sheikh hapa, waqala fima ta'muruhu ummuhu bitalaq imraati, kwamba yule ambaye kwamba mamake atamamrisha mzazi wake, aambie sasa mimi nakwambia hivi, huyu mke mwache, mama huyo ni msimamo wake. Qala sema la yahillu lahu an yutalliqa, si halali kwa kijana amwache mke wake kwa matakwa ya mama, si lazima. Bal alayhi an yabarraha, lakini yampasa amtendee wema. Wa laysa tatliqu imra'atihi min birriha, we kumwacha mke wako si katika kumtendea wema ati. La, kwani ukimwacha ndio umemtendea wema? Ipi? Hakuna. Kwa hivyo sasa ni wajibu mamako akikulazimisha umwache mke wako, wajibu wako wewe ni kumtendea wema, wala huna haki ya kumwacha mke wako, kwa kuwa utasema hiyo nini, ni wema kwa kumtendea wema. Si wema katika kumwacha mke wako na kuunda nyumba yako, si katika wema wa kumtendea nini wazee. Umefahamu vizuri? Qala fil adabi al-kubra, asema katika kitabu hiki cha adabu al-kubra, asema fa in amara huwa abuhu, kijana akiamrishwa na babake bitalaqi imraatihi, kumwacha mamake, lam yajib, haipasi, si lazima, si wajibu lazima umwache mke wako. Dhakarahu aktharu al-ashab, ulama wengi sana wametaja haya. Wasaala rajulu al-imam Ahmad, kuna mtu amemuuliza Imam Ahmad, akaambia faqala inna abi ya'muruni an utalliq imraati, babangu yuanilazimisha nimwate mke wangu. Faqala la tutalliqha, usimwache. قال رجل لبانا كسيما أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ حكمك يقوى سيدنا عمر رضي الله عنه كما أمرش أمناوي عمر أمواتي مكواك سسنبوني واني كتاز. قال إمام أحمد كسيما حتى يكون أبوك مثل عمر, حتى يكون أبوك مثل عمر, babako mpaka awe kama Umar. Akiwa kama Umar, mwache mke wako, lakini babako yuafika Umar, yuafikia Umar, hafiki, basi kalas, kana mke wako. Sasa wale ambao kwamba wataacha wakizao kwa sababu ya kauli ya wazazi ni kwamba wawe kama wale walokuwa wema walotangulia, walipofanya kitu kama hiki walifanya kwa njia gani, ni watu sampuli gani hao? Na watu sampuli gani? Umar ni nani? Sasa kambe ukiwa utakuwa Umar, fanya amrishe mtoto wako aache. Na hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1269. Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, hadithi mpokewa na Anas, Allah amridhie, asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akipokea kutoka Mtume kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Mola aliyemiliki nafsi yangu katika mikono yake, la yu'minu abdun, hatuamini mja imani kamili, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, paka mpendelee jirani yake lile alipendelea lo nafsi yake. Ni ngumu, ni zito sana. Hamuto amini imani kamili. Kwa nini mfasiri hivyo shekhe? Hapa sema ni nafsi, la yu'minun, hapa pana nafsi, hapa kuna kitu kimekanywa hapa, na kimekanushwa kwamba hawana imani hawa, aslan wao si waislamu kamwe. Ungewajibu vipi hapa? Ulama wa Kiislamu kama Ibn Hajar na kama Abdurrahman Manawi katika kitabu chake Faidhul Qadir, kina Hasan mjukuu Ibn Taymiya katika kitabu chake Fathul Majid, kiangalia hivi vitabu ni kwamba hii ni nafyul kamali, la nafyu al-imani kulliyatan. Sema la yu'minu, haamini, haina maana kwamba hana imani kabisa. Kwa hivyo hii ni nafyul kamal. Hapa Mtume akataza, akanusha kuwepo ukamilifu wa imani kwa huyo mtu ambaye hatofanya hivyo. Haina maana kwamba hana imani kabisa, haina maana hiyo. Na hadithi kama hizi ndizo wanazopenda sana makhawarij, makhawarij na takfir. Hadithi wanazopenda kama hizi, wakishapata hadithi kama hii huruka hasa, yatir maal hawa, naruka kabisa. Wana maana Mtume sema la yu'minu, haamini kabisa, makafiri hawa. Hizo ndio hadithi za sasa. Ikiwa wewe hujapitia katika sharahi ya vitabu vingi na kuangalia أقوال العلماء فيدي ولي بفسيري خاصة ولي مقويجي ومادة أمان كنا ناني كنا ابن حجر كنا إمام النووي رحمه الله كنا عبد الرحمن المناوي الفيض القدير هوا علماء كبسان وحديث تان بس يوه تباكي بالتو تقوى تكفير نوكي وكفر شواتو mpaka utiwe kwenye shubiri lako basi maliziki ama kama utapitia katika akwali za ulama kwamba hapa huwa nafyu kamali iman la nafyu imani kulliyatan si kwamba hana imani kabisa huyu mtu kilichokataliwa hapa ni imani yake haikutimia basi ina maana haikutimia lakini anayo kitu hakikutimia kiko hakiko kimpungu watu kwa hivyo kipo kwa hivyo ujue kabisa hadithi kama hizi ni hadithi khatari ambazo wana igemea hawa watu faida nyingine ambayo tumepata katika hadithi hii ni kwamba madarasana fi darsi sabiq katika sifatullah anna lillahi yadan wa mola subhanahu wa ta'ala na nini ana mkono mtume ameapa sema walladhi nafsi biyadi hakuna anayemjua Mungu zaidi ya Mungu kujijua yeye na hakuna amjuae Mwenyezi Mungu zaidi ya mtume kumjua Mungu si tufahamiana kwa sasa ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yasema hivi na maana ya kwamba ni kitu katika dini na ni wajibu watu waamini. Ngawaje wengine kuambia bwana wajua bwana sisi hatupotezi wakati wetu kwa kuzungumzia kwamba Mungu ana mkono au hana mkono. Yaani yeye ana kazi kubwa zaidi kuliko hiyo. Kuliko kuwafundisha waja sifa ya Muumba. Yeye ana kazi kubwa sana zaidi ya hiyo ambayo ni wajibu kwamba yeye apigania iatimize. Ngwede hiyo. Si uongo huo. Si uzushi huo. Huo ni uzushi. Hakuna kitu kikubwa kama kumjua Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Ma yukadhu min alhadith. Hadithi tupata mafundisho gani? Haqul jari ala jarihi kathirun kabirun jiddan. Haki ya jirani juu ya jirani yake ni kubwa sana. Kubwa sana. Haki ya jirani kwa jirani yake ni haki kubwa sana. Qala Ta'ala Mwenyezi Mungu asema katika suratu Nisa aya 36 wal jaril junubi na jirani anaishi yani karibu na wewe area karibu na wewe huu jirani yako ambaye ana haki kubwa sana na vile vile kama ilivyopokewa katika Bukhari na Muslim katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha ana nabii sallallahu alaihi wasallam قال tume amesema kuwazungumzia jirani jirani ni mtu mkubwa sana Ma zala Jibrilu yusini. Hajaacha kuendelea Jibrilu kuniusia. Kuendelea kila saa anamusia. Mtume sallallahu alaihi wasallam biljari kumhusu jirani. Jibrilu alaihi salam alikuwa anamusia mtume kwa utilizi moja kila saa kwamba amtimizie jirani haki yake. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Asema mpaka nkadhania huyu jirani yangu. Atanirithi asa. Atanirithi. Yani haki ya jirani kwa jirani ni kubwa kweli kweli. Lakini watu wengi wameghafirika nayo. Wameghafirika nayo. Sasa kila moja sasa anamuonyesha mwenzake kwamba yeye. Ndiye yeye. Mtu aweza. Akapata mfano mathalan. Sema tepu au akapata mathalan TV basi yeye atakufungulia sauti zote. Sasa hajali yeye, yaona yale anayofanya ni sawa na yale ambayo ni manufaa kwako wewe. Hata ukamwambia bwana kuna mtu mzima hapa mgonjwa, sasa angalia bwana, sikiza hata bachako pia huwezi kukitumia bwana, hata chako pia waingiliwa bwana. Subhanallah, mtu atoka kwake bwana aje kwangu bwana, bwana punguza tepu bwana, punguza bwana TV, la ilaha illallah. Taishi wapi sisi? Taishi mbinguni ardhini taishi. Subhanallah, ndugu yako amekuja akakupa habari ya kwamba jambo hili la mdhuru, wewe ni kumwombea Mungu ili usiende na dhima ya jirani yako mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Akaenda akakushika mashati huko, jazakallahu khair, sitofanya tena, Mungu akujazie khair, خلاص yamekwisha. Au wekewe kaseti ya mafumbo hapa, pigwa mafumbo kwa kweli wewe. Afa bwana, yani wasidi huyu jirani sasa. Atakoma koma sasa, ngoja tu. Tili kaseti tu. Kuanzia saa 2 mpaka saa 2 usiku. Yani namna hii hali zao. Hawajui kabisa jirani ni nani. Na leo itatokea tofauti kidogo baina jirani, waweza kauana shaka. Au wakapelekana kotini, kula mmoja akatoa pesa na kitu kidogo tuweza kusuluhisha. Kitu kidogo. Nakwambia nitakuonyesha. Si wewe unasumbua, nitakuonyesha. Wewe unionyesha nini shaka? Utanionyesha kitu gani? Sasa hii ndio hatari ya watu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sema Jibril ameniusia kumsujira mpaka nkadhania kwamba atanirithi kama ndugu yangu. Ni hatari. Vile vile hadithi iliyopokewa nyingine kutoka kwa Muslim, hadithi Abi Shuraih al-Khuzai, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume qala ansema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyuhsin ila jarihi, na mtendee wema jirani yake. Yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, amtendee wema jirani yake. Moja katika salaf rahimahullah alikuwa jirani na Abu Hanifa. Abu Hanifa mwenyewe alikuwa jirani na mlevi, mlevi mkubwa sana. Yeye huenda akakanwa mambo yake kule, akifika saa 8 saa 9 pale hupita akiimba, amsumbua Sheikh, amsumbua tena huimba, asema adauni adauni wa ayyam fata adau liyawmi karihatin wa sadadi thaqrin, wamenipoteza wamenipoteza. Lakini mapumbavu hawajua wamempoteza nani. Kijana kweli kweli, lau siku ya vita nitakuwepo mimi, nitasaidia kabila bwana na nitawazibia pengo kubwa sana, lakini wamenitupa bwana. Aimba bwana mlevi huyo, jirani Abu Hanifa rahimahullah rahmatan wasi, aimba bwana. Abu Hanifa yasikia siku ya kwanza akusikia sauti, siku ya pili siku ya tatu baba ana wewe rafiki yangu yuko wapi bwana, lazima kuna kitu. Akaenda kauliza uliza jina, huyu bwana anshikwa bwana, yuko ndani bwana, huyu bwana ameshikwa bwana, afanya fujo, amewekwa ndani. Abu Hanifa akatoka. Sasa na watawala wa zamani wanaheshimu ulama, si watawala wa leo, kwa sababu ulama walikuwa wanajiheshimu, ulama walikuwa wanajiheshimu wakichunga heshima yao, kichunga sharia. Waleo hawaheshimiwi kwa sababu ni watu wa bahasha, ni wasakatonge wote, haushanifahamu, wasakatonge, hawapendani mwanzo wao, wao hawapendani, na kila mmoja anatafuta namna ya kufungamana na huyu kiongozi. Sasa zamani vile viongozi wanaogopa ulama. Uleki mfalme akamwona Abu Hanifa yuja, sio leo kuna kitu gani? Awaita polisi, nini kuna nini, mbona Sheikh yuja leo? Ababaika, kamulizeni, kamulizeni, kamulizeni. Sheikh mkuletwa nini? Barakallahu fikum. Mbona leo mfika hapa? Umeturaukia kuna nini? Saidia nini? Bana, ngoja mimi nitakumuona mwanzo huyu mkubwa. Na namtaka kumuona huyu Amir. Atokambiwa Amir ndio yomfuatia nani? Abu Hanifa radhiallahu rahimahullah. Asimama mbele ya Abu Hanifa dalili. Kama ni leo ungefanya nini? Wewe ngo simama mbele ya dalili. Ha? Akambia kuna nini Sheikh? Sema sina chochote bwana. Kuna mwanangu mmoja mmemfunga, basi niachilie tu. Ah, basi Sheikh wewe wapata taabu. Si unletea salamu tu. Kuna kijana chako kwa hapa bwana tukakuletea mimi. Upata taabu bure. Kama yuko hapa. Akaenda kasako akaletwa. Ni huyu asema ni huyu. Akamtukua. Ishika katika tabarabara akamwambia ya bunayya adhanaka. Mwanangu tumekupoteza. Sio alikuwa kiiba bwana. Adhauna adha tumekupoteza. Kama tukupoteza hatukufuatia. Ikawa sababu ya kijana kutubia na kuwa na akhlaki njema, akawa mtu mzuri. Jirani ni mtu ana haki kubwa sana. Ha? Lakini utaona leo utaona jirani kwa majirani wasengenyaji wakubwa wao. Huyu amsengenya huyu, huyu amsengenya huyu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha? Afadhali akamtendea wema aliye majengo kuliko aliye hapa ambaye ni jirani ya. Ha? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha alipochinja mbuzi, akamwambia hii nyama agawanya. Ni mwanzie nani ya Rasulullah? Aqrabukum, aqrabukum baba. Yule ambaye mlango wake karibu na nyinyi, mpeni. Akagawanya nyama Aisha radhiallahu anha akabakisha kidogo. Tumeni alipokuja sema nyama zimekwenda wapi? Sema Rasulullah hiki kidogo ndio tumebakisha sisi limegawanya. Akasema basi tumeipoteza hiki kidogo. Zile tumejua tumepeleka katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiki kitu yetu ndio kimepotea, haina chochote. Hatupati kitu kwa Mwenyezi Mungu, twala sisi. Ah, kwa hivyo takana jirani halala. Jirani. Kwa hivyo yote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na amtukuze na kumtendea wema jirani. Mmoja katika salaf alikuwa ampata shida atakuza nyumba yake. Na yuko karibu na jirani moja mwema sana. Tu mzuri sana. Wapendana. Sasa kaona haya kumuuzia huyu jirani nyumba. Angalia haya, ona haya kumuuzia jirani yake nyumba. Akaenda kauza ile nyumba. Huyu jirani akasikia habari kwamba huyu bwana amegura na nyumba mzee, akamfuata shaka, akamwambia rudi. Umeuza kwa ngapi? Kadha asema mimi niko tayari kulipa maradufu hizo pesa. Mimi nanunua ujirani wako, sinunui kitu kingine. Angalia wema wake. Ule bwana akaenda kairudisha nyumba, akaambia bwana wewe baki hapa. Itakuwa ni khairi kubwa sana kwa wewe jirani yangu. Lakini leo subhanallah bora siwe tena mtu mwenye dini. Eh? Kwa kwetu sisi wana usengenywa sana ni Ansari. Waje Ansari. Eh? Ansari ndo wanafiki wakubwa hao. La ilaha illallah. Ha? Jirani. Awale bwana. Awale maswahaba wale. Ah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kajeli hiyo. Eh? Namna hiyo ndio wanavyofanya. Tunasallallahu alayhi wasallam. Wa nususu fil babi kathira. Dalili katika mlango huu wa jirani kwa jirani kutimiziana haki na kuelekezana katika njia sawa ni nyingi mno. Pili, hadithul babi sarihun fi nafsi fi nafi al-imani 'an al-'abd. Hadithi ya mlango iko wazi kabisa katika kupinga kuwa na imani mja alladhi la yuhibu lijarihi ma min husuli alkhair. Yani yule ambaye kwamba hampendi jirani yake kupata khairi, wa bu'd sharri ma yuhibuhu li nafsi, na kutengwa na shari mbali ile ambaye kwamba haipendelei nafsi yake. Kwa hivyo imani hapa ime kanywa kabisa kwamba huyu hana imani. Namba ya tatu, أوائل العلماء أول العلماء نفى الإيمان هنا ما نشونا كونزا سيما كون بهابا نيمانك نكون بهو يمتو حنا إيمانك بشا أمبايا لزمومزا مرادي ومنانو كما هيا متاك ومنانو كما هيا سيما كون با ننفي كمال الواجب kilichokatazwa kwamba ni ukamilifu ya lazima kwa mja kuwa nayo katika imani, si kwamba hana imani kabisa itakuwa ni kafiri tena. Idh qad ulima min qawaid sharia, kwa sababu mijulikana katika misingi ya kisharia, anna man lam yattasif bidhalika la yakhruju min al-iman, mtu yote atakayesifika kwa sifa kama hizo ambaye hamfanyiwe majirani, ona bwana, kwamba hatoki katika Uislamu. Ijulikana kwamba jambo lile halimtoi mtu katika Uislamu. Takuaje sasa itakuwa hana imani? Kwa hivyo hii ni dalili ya ile kauli iliyotangulia kusema kwamba ni nafyu kamali al-iman, laysa nafyu al-iman kulliyatan. Ntabi. طيب أسيما نبا إن المحبوب المذكور كيتو كنا جو بندكيزا كنا جو كنا جو بندكيزا كيلو تاجوا لم يعين حيكو بينشوا ما يحب حتى يحب لجاره ما يحب نيني ما بينزينا جاني يو بنداني asema lam yuayyan haikubainishwa haikutajwa ni kitu fulani taayini dhikru dhalika shay shafaa mizura waqad ayyanahu fi riwayat nisa'i na amebainisha mtume katika riwaya iliyopokewa na nisa'i bilafdhi hatta yuhibba li akhi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi paka ampendelee ndugu yake miongoni mwa khairi yana yupendelea nini nafsi yake, lakini kule haikutajwa wala haikubainishwa. Ulama wamesema, qala ulama al-muradu bitta'ati wal a'mali al-khair wal umuri al-mubaha, matakwa hii ni nini? Umpendee ndugu yako kwa ni mtifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtendaji khairi na mambo ambayo ni halali katika sharia yafanye. Wa hadha fihi su'ubatun 'ala an-nufus, jambo hili kumpendelea ndugu yako jambo la khairi, afutende matendo ya khairi, afanikiwe, ni jambo zito kwa ala nufusu shahiha, nafsi zenye maumbile ya uchoyo. Mtu ambaye ana maumbile ya uchoyo wa shuhwa, shiddatul bukhli, ubakhili wa kupita mipaka, ndo shahiha. ومن يوقى نفسه ومن يوقى شح نفسه فاولئك يمبيت ميبقى ketika ubakhili huyo. Sasa nafsi ghaliban huwa ni nzito kwake kumpendelea nafsi yenye uchoyo, kumpendelea ndugu yake kile anachoipendelea nafsi yake. Walakinahu sahlun ala dhawil qulubi salima, ilo sahali kabisa kwa wenye moyo salama, wale ambao Mwenyezi Mungu kawaruhusu nyoyo sasa zilosalimika zenye amani zinaukubali maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume, hao kwao ni sahali kufanya jambo kama lile. Jambo la tano ambalo ni funzo, qala Sheikh Al-Asaf fi mukhtasar al-ihya, sema huyu mwanachuoni asema, wa amma huququl jari, ama haki ya jirani, فالجوار يقتضي حقا وراء كف الاذى فقط. اسما فالجوار جيران يقتضي يلزمش حقا كنا حق وراء كف الاذى كينيمه تشا كجزيليا نا اوديا yako simfikie ana haki nyingine ya zaidi hi manzoniko lazima shari yako ikome kwa jirani. Kuna na haki nyingine yuadai huyu jirani, sio peke yake, bali ihtimalu aladha, jambo lingine ni kuvumilia udhi ya jirani. Majirani hawako sawa cha majirani hawako sasa. Kwa hivyo kuna wengine waudhi sana. Tukulie. Warifiki na kuwa pole na hujirani. Zungumza naye kwa utaratibu ikiwezekana. Nasihi. Mwambie mche Mungu, Sheikh, mimi na kudai haki. Mimi najaribu kukutimizia haki yako na wewe jaribu kunitimizia haki yangu. Usije ukaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Kwa hivyo patikane kuwa na ulaini fulani. Waibtidau lkhairi, na wewe uyanzie katika jambo la khairi. Fayabdauhu bisalam. Kicho kwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Atagutuka ukimpigia salam. Uibana hana bala na mimi. Mwanzie jambo la khairi. Mwombee Mungu. Kwa sababu dua ni, salamu ni dua. Wayauduhu fil maradhi. Akiwa mgonjwa, mwendee. Mwendee ukamzuru huko. Wayuazihi fil musiba, akampe akamtanzi anapopata musiba mtu wake amekufa au kuntokea kitu chochote ambacho kwamba afaa akataziwe huyu bwana. Vile vile wayuhannihu fil farah, ampongeze akipata jambo la furaha, ampongeze. Na masha Allah, Mwenyezi Mungu akuzidishie, na isiwe hili basi na lingine na lingine pia, wampongeza kabisa jambo la furaha. Wayasfahu an zallati, aisamehe kabisa telezo lake. Akateleza mwanadamu kila saa, ameteleza, msamehe. Mimi nimekusamehesha. Wala yatali'u ila dari, asichungulie nyumbani kwake. Jirani pangine hivi tulivyo leo. Wewe tulikuwa jana mimi na wewe hali moja, tuna nyumba zetu za udongo. Hakuna anayejua siri ya mtu. Lewe Allah akakufungulia wewe unjenga ghorofa sita, mimi niko pale pale. Sasa nikiingia choni waniona, nikitoka niona. Sasa lazima hapa unipe haki yangu. Kitu cha kwanza, usijenge nyumba kama ile mpaka kwa ridha yangu. Si bwana, mimi nitakujenga nyumba yangu hapa na hivi na hivi. Wasemaje? Utakaruhusu? Akwambia ha, usijenge, usijenge. Lakini inawezekana kwa kutoa sasa. Angalia huyu bwana nazimu. Ardhi yangu, pesa zangu. Mgonjwa huyu. Mimi nitajenga, taanza kesho. Hakuna hukuku jar itakayoangaliwa hapo. Hakuna kabisa. Taib wala yudhaiquhu fi sabbil ma'i fi mizabi. Ya kwanza, asimchungulie chungulie nyumba yake. Mara unatoa kichwa kwenye dirisha huko, angalia. Nani wale wanaoka pale kila nani hao? Haifai kitu kama kile. Wala asimdhiki kwa kumiminia maji kwenye mkingo wa maji yake. Ajua mkingo wa maji ile? Alisema mizab bi lugha arabia. Mizab. Nyumba hizi za Kiswahili si kuna twafunga pale kwenye pembe ya nyumba ile, kingo la maji ile. Tutengeneze. Si usimagie. Ufahamu. Wala fitarhi turabi fi finaihi, usirushe mchanga katika varanda yake yule. Yeye mwenyewe ameyafagia, amepiga, wewe watakuwa mchanga wamrushia. Maana yake nini? Sifanye kitu kama kile, ni udhia huo. Wala yattabi'uhu an-nadhar fi ma yahmiluhu ila dari. Yeye wapita amebeba kitu, siko muangalia tu una kazi nyingine mpaka atokomee kwenye chumba chake. Tekani kitu kama kile na makosa. Wayasturu ma yankashifu an awrati, na sitiri yanayodhihiri katika aibu zake. Jirani yako umeona aibu yake, sitiri, usizungumzie. Wala yatasamma ala kalami, asifanye udaku wa kumsikiliza huyu jirani yangu yazungumza nini. Siseme hivyo, usifanye hivyo. Wabighadhi tarafi an hurmihi, na kufumba macho kwa maana na wake zake, watoto wake wa kike, mambo ambayo kwamba ni haramu. Wayulahidhu hawaija ahli idha ghab, na awatimizie haja zao jirani zake pindi anapoghibu mwenye nyumba. Eh? Salamu alaikum. Umeamka salama. Nani mgonjwa? Alafu nani mgonjwa haimleteni. Atolewe pale mtukue mpeleke hospitali mrudishe. Kama ni hisabu mtafanyana kazi na nani? Na baba. Ikiwa umejitolea mwenyewe atakumfanyia kwa ajili ya Allah pia ni thawabu. Ni jirani yako huyo ambaye utakaoulizwa. Anapokuwa mume hayuko, lakini sasa leo onekane wewe umeangatika kilo 25 ya mchele wapeleka kwenye nyumba ya watu pe wamhitaji huyo. Ha, mchele wa nini huu? Tatuhumiwa tayari. Ah, huyu kafungua soko kule bwana, mwenyewe hayupo. Sasa lazima uwe ule mtu mnaingiliana kabla ya hapo. Yeye akujua kwa wema na wewe umjua kwa wema. Hajua ujirani haki yake, wajua ujirani haki yake. Ameusia, naam. Na kusia bwana, mimi naondoka nenda pale fulani. Niangalie watoto wangu hawale ambao watahitaji kusaidiwa, wasaidie. Eh? Naam. Ngawaje kwa kitu sasa ni ngumu. Ah. Kisema hivi pengine utavamiwa haswa nyumba yako. Nyumba itavamiwa bwana, kwa sasa siwaaminifu wengi wao. Waqala sharhul bulugh, asema yule aliyosherehesha bulugh, aljaru amun lilmuslimi wal kafir, jirani hukumu yake yaenea kwa muislamu na asiyekuwa muislamu, jirani huyo. Wal fasiq, na mwovu pia ni jirani. Abu Hanifa rahimahullah. Was siddiq, na ni mkweli, jirani pia aweza kuwa ni mkweli. Eh, wal adui, adui aweza kuwa jirani. Wal qarib, aweza kuwa ndugu yako. Wal ajnabi, aweza kuwa mtu hamuhusiani. Faman istama'at fihi sifatul mujibati li mahabbati alkhair lah, mtu yote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu akamkusanyia sifa ya kumpendelea ndugu yake khairi, fahuwa fi a'la almaratib, huyo ndo katika daraja juu kabisa katika majirani, yule anayempendelea ndugu yake khairi. Waman kana fiha akthar wa fawa lahiqun bihi, na mtu mwingine ambaye kwamba hatimizi zote lakini mengi katika zile haki za jirani anatimiza, huyu pia ataunganishwa na huyu wa kwanza ya daraja juu kabisa. Taim wa halumma jarra ila khislatin wahida, na mengine sio kwa hayo ambayo ni sifa moja na nyingineyo, ni kwamba fayoti kulli dhi haqqin bihasbi halihi, atamtimizia kila mwenye haki jirani kulingamana na hali yake vile ilivyo, kulingamana na hali yake vile ilivyo. Wajaa fi Tabarani min hadithi Jabir, nikuja katika Tabarani hadithi libokana mbuka, aljaru alkafiru lahu haqu aljiwa, jirani kafiri ana haki ya ujirani kafiru. والجار المسلم له مع الجوار حق الاسلام, na jirani alimuislamu pamoja na ujirani wake ana haki ya uislamu. Kwa hivyo ana haki mbili, ana haki ya uislamu, ana haki ya ujirani. والجار المسلم القريب له ثلاثه حقوق, jirani muislamu ana haki tatu, ni muislamu ana haki ya uislamu, ni jirani ana haki ya ujirani, ni ndugu yako ana haki ya undugu. Haki tatu zote hizo takana mtu aji sukume kidogo ayatimize haki kama hizo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.